अब उमय्यिन के मुकाबले में कुछ और लोगों की बात हो रही है जो बहुत पढ़े लिखे थे। अहले किताब की तरफ इशारा है। मसलुल्लज़ीना हम्मिलुत्तौराता, मिसाल उन लोगों की जो तौरात उठवाए गए। यहूद को खिताब है जो खुद को बहुत आलिम फाजिल समझते थे। उन्होंने तौरात की कई शरहें भी लिख रखी थी जिनको तलमूद कहा जाता है। इनमें से अक्सर लोग पढ़ना लिखना जानते थे और बहुत से तौरात के आलिम भी थे। अरब भर में इनके इल्म और हिकमत की धाक बैठी हुई थी। मरूब थे लोग इनके इल्म से, जैसे आज भी जब आपको पता चलता है कोई शख्स बहुत पढ़ा लिखा है, फलां और फलां डिग्री है उसके पास, तो आप मरूब हो जाते हैं। एक इंसानी कमजोरी है। लोग जैसे माल से मरूब होते हैं, ऐसे डिग्रियों से मरूब होते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि बनी इसराइल या यहूद की जो मरूबियत थी लोगों पर, उसको आप समझ सकें, आज के दौर से रिलेट कर सकें कि ये सब में बहुत पढ़े लिखे एजुकेटेड क्लास थी और इसीलिए वो उम्मीदों को बहुत हकीर समझते थे। लेकिन इनकी अपनी अमली जिंदगी का हाल क्या था कि मसलुल्लज़ीन हुम्मिलुत्तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा, कि मिसाल उन लोगों की जिन्हें तौरात उठवाई गई फिर उन्होंने उसको उठाया ही नहीं। कमसलिल हमार, उनकी मिसाल गधे की तरह। अल्लाह ने उनको उम्मीदों के सामने गधे से ताबीर किया। यहमिलु अस्वारा, जो बड़े बड़े बोझ उठाता है, जो बड़ी बड़ी किताबें उठाए हुए हो। अस्वार सिफर की जमा है, बड़ी किताब के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि किताब जब पढ़ी जाती है तो इंसान उसके साथ साथ सफर कर रहा होता है ना उसमें। इनको क्यों गधा कहा गया कि जैसे गधा किताबें उठाकर फिर रहा हो, ऐसे ही इन पढ़े लिखों का हाल है। डिग्रियों के बोझ उठाए हुए हैं, किताबों के बोझ उठाए हुए हैं, इसलिए कि ये अपने इल्म पर कुछ भी अमल नहीं करते थे। जो कहते थे करते नहीं थे। लिमा तकूलून माला तफअलून के मिसबाक थे, इसलिए उनको गधा कहा गया, क्योंकि गधा बेशऊर होता है ना। ये वैसे बड़े सेंसिबल थे लेकिन जब अमल नहीं किया तो सेंसेस कहाँ गई। इनमें हराम खोर थे, अल्लाह की किताब बेचते थे, अलल ऐलान झूठ बोलते थे, बदअहदी करते थे, धोखाबाजी करते थे, किताब अल्लाह में मर्जी से तहरीफ करते थे, सूद खाते थे, लोगों को बुराइयों से रोकते नहीं थे। ये इन पढ़े लिखे लोगों का हाल था। पढ़े लिखे अनपढ़, इसलिए इनको गधों से ताबीर किया गया। इसके बरक्स अहले अरब में भी कुछ खराबियां थी लेकिन बदहद नहीं थे, झूठ नहीं बोलते थे। तो बेसिक क्वालिटीज इनकी निस्बत उम्मीदों में ज्यादा थी, इसलिए अल्लाह ने उनको सिलेक्ट कर लिया, उनको चुन लिया, बावजूद इसके कि वो अनपढ़ थे, लेकिन जो बेसिक क्वालिटीज थी उनकी बिना पर चुन लिए गए थे। क्योंकि अल्लाह ताला तो किसी की डिग्री से मरूब नहीं होता ना। ये किताबों की लिस्ट से कि कितनी पढ़ रखी, या हमारी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां जो दिखावे की होती हैं आमतौर पर। मैं माजरत के साथ कहती हूँ क्योंकि हम लोग डेकोरेशन के लिए भी किताबों का इंतखाब करते हैं। कीमती तरीन इंसाइक्लोपीडिया खरीद कर ड्राइंग रूम्स में सजा लेते हैं जिसको कभी कोई खोल के नहीं देखता। खूबसूरत जिल्दें, खूबसूरत उनके गिलाफ, खूबसूरत रैक्स वगैरह डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होती है, वो पढ़ने के लिए नहीं होती। ऐसी सजावट से अल्लाह ताला को कुछ गरज नहीं। तो ये जो इतना इल्म रखते थे और फिर अल्लाह की किताब में तहरीफ करते थे, उसमें डंडी मारते थे, मतलब कुछ से कुछ बताते थे, कितनी बड़ी खयानत कर रहे थे ये लोग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में जो बशारतें थी उनमें किस किस का इन्होंने तहरीफ कर दी, हकायक को मस्क कर दिया, इसीलिए इनमें से बंदर बनाए गए, खंजीर बनाए गए। अल्लाह का गजब इन पे टूटा, मखदूब अलैहिम करार पाए। इसी वजह से अल्लाह ने पैगंबर इनमें नहीं भेजा, उम्मीदों में उठाया। क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग बिगड़ जाते हैं ना, उनकी इस्लाह बड़ी मुश्किल होती है। अनपढ़ लोगों को यह एहसास होता है कि हमें कुछ पता नहीं है, हम कुछ जानते नहीं। वो गरीब मिस्कीन जो है वो सुन लेते हैं कि भी पता नहीं बता दो। पढ़े लिखे लोग क्या समझते हैं, हमको सब पता है, तुम क्या बताओगे हमें। तो जो शख्स ये समझे कि मुझे सब मालूम है, उसकी नहीं इस्लाह हो सकती। अल्लाह ताला ने जो काम लेना था अपनी खल्क की इस्लाह का और भलाई का, उसके लिए ऐसे ही लोग चाहिए थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कबूल करके फिर तन मन धन की बातें लगा दें, जो हर कीमत पे फिर इस पैगाम को ले उठे। और अहले किताब में से अक्सरियत मुनाफिकीन की थी जो महज दुनियावी मफादात से जीते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने इनको गधों से ताबीर किया। एक और जगह पर आता ना सूरत अल आराफ में, उलाएका कल अनआम बल हुम अदल, ऐसे लोग चौपायों की तरह हैं, उनसे भी ज्यादा भटके हुए, उनसे भी ज्यादा गुमराह। और आज हम अगर अपने आप को देखें हमारे मुसलमान माशरे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी ना कि जिस तरह यहूद गुमराह हुए हैं तुम भी उनके पीछे कदम ब कदम चलोगे, हत्ता कि वो किसी खो में गिरेंगे तुम भी उधर जा कूदोगे। अहले किताब यहूद और नसारा दोनों की तरफ इशारा किया था आपने। आज आप देखें ऐसा नहीं है कि दीन पढ़ा पढ़ाया नहीं जाता, कितने मदारिस हैं, लाखों की तादाद है पाकिस्तान में इस्लामी उलूम पढ़ने वालों की, मदरसों में भी यूनिवर्सिटीज में भी पीएचडी लेवल तक का काम होता है पाकिस्तान में इस्लाम पर। लेकिन हाल देखें हम सब के अमल का, कितने मिशनरीज हैं हम में, कितने मुजाहिद फी सबीलिल्लाह हैं जो अल्लाह के दीन को आगे भी पहुंचाते हैं। किसी और की क्या बात करनी, और तो क्या करेंगे हम, अपने आप ही तो देख लेना। कोर्स के अख्तिताम पर पहुंचकर अभी तक हमारा जहन वाजे नहीं कि हमने भी कुछ करना ही पढ़ लिख कर, किसी और को क्या कहें, क्यों कहें किसी और को, बाकी मदरसों की बात क्यों करें, अपनी करें ना हम। ठीक है वो 8 साल लगाते हैं, 9 साल लगाते हैं, ढेरों किताबें पढ़ते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही देखती थी वो किधर रहते हैं लोग, वो क्या करते हैं। तो अगरचे कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी लेकिन मुझे एक तरह से रिएक्शन था, क्योंकि इतने साल पढ़ना, इतने साल नहीं पढ़ना, थोड़ा पढ़ो 1 साल पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो उसको आगे लेके चलो। बल्लिगु अन्नी वलव आया, मुझसे आगे पहुंचाओ खा एक आयत हो, आगे पहुंचाओ, यह है अंसारुल्लाह का काम। और उस पर फिर एतराज होता है 1 साल पढ़ के कैसे आगे पढ़ा सकते, और सबसे बड़ी रुकावट ही वहीं से। मेरे चूंकि दीन की तरफ रुझान है तो मैं कहीं भी जाऊं तो लोग मुझे पकड़ पकड़ के मिलवाते हैं, आप इनसे मिलिए ये आलिमा है, ये इन्होंने ये कोर्स कर रखा है, इन्होंने ये, खुश होकर बताते हैं कि मैं खुश होंगी देख करके भी चलो ये सारे दीन पढ़ते हैं। जैसे आपको भी तजुर्बा हुआ होगा, आपको देख के लोग फौरन दीनी बातें शुरू हो जाते हैं, सर ढांका हुआ देख के फौरन फतवे लेने शुरू हो जाएंगे। तो मैं हमेशा एक सवाल पूछती होती हूँ, अच्छा आप करती क्या है, इतने साल पढ़ा, 7 साल पढ़ा, 8 साल पढ़ा, अब आप क्या करती हैं। लेकिन अमूमन वही होपलेस जवाब होता है जो हमारी अपनी पढ़ी हुई बहुत सी लड़कियां कर रही हैं। किसी और से तो शिकायत नहीं, मुझे तो अपनों से शिकायत, हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करेंगे। जो ना समझ है बेशऊर है वो तो हैं, लेकिन जो किताबों का बोझ उठा के फिर बेसमझी का सबूत दें और जिनको फिर अजाबो नलीम से बचने की फिक्र ना हो, फिर उनका क्या किया जाए। तो यहां बुनियादी तौर पर यहूद के पंदार पे जर्ब लगाइए, उनके इस एहसास पे जर्ब लगाइए कि तुम जो कहते हो हम अहले किताब हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं, हम इस नबी से क्या सीखें, दीन तो हमारे अपने घर में है, तो फिर तुम कर क्या रहे उस दीन के साथ। बिस्मसलुल कौम अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, इससे भी ज्यादा बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह की आयात को झुठला दिया। यानी पिछले लोग तो गधे हैं, इनका हाल गधों से बदतर है कि जो पढ़ लिख कर अल्लाह की आयात का इनकार कर देते थे। यानी तौरात में पढ़ते थे अल्लाह का हुक्म और फिर उसको बदल देते थे, या उस पर अमल ही नहीं करते थे, या उसको उल्टा बताते थे। यानी सुम्मा लम यहमिलूहा, और सिर्फ लम यहमिलूहा नहीं, यानी खुद आमिल नहीं बल्कि उसके साथ साथ अल्लाह के अहकाम के इनकारी भी। कहाँ लिखा है कुरान में अच्छे भले अहकाम को पढ़ कर झुटलाएं। आज हमारे यहाँ एक ऐसा भी दीनदार तबका है जो ये दावा भी साथ साथ करता है हम दीन पढ़े हुए लोग हैं, और साथ ये भी कहते हैं कहाँ लिखा है कुरान में, कहीं नहीं लिखा। ये तो बहुत ही हैरत होती है, इंसान तो फिर डूबी जाता है हैरत में कि फिर कहे तो कहे क्या, जवाब दे तो दे क्या, बोले तो बोले क्या, कि किस मुंह से कह रहे हैं। आप देखें बहुत से लिखारी, बहुत से कातिब बड़े बड़े फलसफाना ख्याल का इजहार करते हैं और अल्लाह ताला के साफ सुथरे सीधे सीधे अहकाम को जुटला रहे होते हैं। अगर एक आम जाहिल इंसान जुटलाए तो कोई बात नहीं, जब पढ़े लिखे अहले कलम बड़ी बड़ी अखबारों में आर्टिकल्स दे देते हैं कि इस्लाम में हिजाब का कोई तसव्वुर ही नहीं है, ये सब कुछ मौलवियों की पैदावार है। हैरत होती है कि फिर इनको क्या कहा जाए। अल्लाह की आयात का साफ इनकार, पूरा पूरा झुटला देना। वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। ये जालिम लोग हैं जो खुद पर भी जुल्म करते हैं, दूसरों पर भी जुल्म करते हैं, उनको अल्लाह के रास्ते से रोक के। एक लाइल शख्स अगर कहता ना कि नहीं मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मेरा नहीं ख्याल कि ये दीन में हो सकता है, उसकी फिर माफी हो सकती है। लेकिन एक शख्स जिसको पता है कि है, लेकिन वो सिर्फ चंद दुनियावी फायदों की खातिर या सस्ती शोहरत की खातिर लोगों की पसंद और मर्जी की बात करता है, लोगों की ख्वाहिशात की बात करता है कि जिससे उसको पजीराई हासिल हो। क्योंकि जब हम वो तबलीग करते हैं जो लोगों की मर्जी की होती है, उनको कोई काम करने को नहीं कहते, बल्कि उनके लिए दीन ऐसा आसान कर देते हैं कि तुम अल्लाह की नाफरमानी भी करो और दीनदार भी कहलवाओ, ऐसे रास्ते जब खोल देते हैं तो फिर अपने ऊपर भी जुल्म करते हैं और दूसरों पर भी। कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू, ये आमनू के मुकाबले में हादू, कह दीजिए ए लोगो जो यहूदी बन गए हो। ए यहूदियों नहीं कहा, ए लोगो जो यहूदी बन गए हो, तुम्हें कहा तो नहीं था बनने को, लेकिन तुम बन गए हो। इंजाम तुम, अगर तुम समझते हो, अन्नकुम औलियाउ लिल्लाह, कि तुम अल्लाह के दोस्त हो, अल्लाह के बड़े प्यारे हो, जैसे वो कहते थे ना नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाउ, हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके महबूब हैं। मिन दूनिन नास, लोगों के सिवा, तो फिर क्या करो? फतमन्नाउल मौत, तो मौत की तमन्ना करो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। आज हम मुसलमानों का भी तरीका क्या है कि हम भी अल्लाह के प्यारे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। जन्नत में जाना है अगर किसी ने तो बस हमने ही जाना है, तो ठीक है, फिर दुनिया में क्यों मुसीबतें उठा रहे हो? तो तमन्नाउल मौत, मरने की दुआएं किया करो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। वला यतमन्नौनहु अबदन, और वो उसकी तमन्ना हरगिज ना करेंगे, कभी नहीं करेंगे। क्यों? बिमा कद्दमत अयदीहिम, बवजह उसके जो उनके हाथों ने आगे भेजा। क्या भेजा? जो अमल किए हुए हैं। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों को जानता है, अल्लाह को जालिमों की खूब खबर है। असल में यहूद ने दीन को कौमी फखर का निशान बना रखा था, लेकिन फखर तो हमेशा फखर होता है ना, वो किसी काम थोड़ी आता है। इसीलिए वो दीन का नाम तो लेते थे, उसके लिए कुर्बानी कोई नहीं करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम की इन्होंने तकजीब की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्होंने तकजीब की, क्योंकि वो अपने आप को बड़ी चीज समझते थे। और बड़ी चीज किस बिना पर? कि हम तो जन्नती में जाएंगे और हम तो अल्लाह के बड़े दोस्त हैं, करीबी ताल्लुक रखने वाले हैं। और ये सब कुछ सिर्फ ऊपर की बातें थी, अंदर का हाल क्या था? लअंतुम अशद्दु रहबतन फी सुदूरिहिम, मुसलमानों से सख्त खौफजदा थे। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून, इस वजह से थे कि वो लोग समझ बूझ नहीं रखते, हकीकी समझ वाले नहीं थे। और मौत की जहां तक बात थी तो हाल क्या था? मौत की तमन्ना तो दूर की बात, कभी भी यहूद में से कोई कबीला मुसलमानों के मुकाबिल होकर नहीं लड़ा। तीनों कबाइल का जिक्र आपने सूरत अल-हशर में पढ़ा, उसकी तमहीद के तौर पर, बनु कैनुका किला बंद हुए, बनु नजीर किला बंद हुए, बनु कुरैज़ा किला बंद हुए। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं ला युकातिलूनकुम जमीअन इल्ला फी कुरम मुहस्सनतिन औ मिन वराई जुदुर बअसुहुम बैनहुम शदीद तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला याक़िलून, ये नासमझ लोगों के दिल ही पटे हुए होते हैं। قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين, سوره البقره میں آتا ہے. ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. सूरत अल बकरा की आयत 95-96 में गुजर चुका है। अच्छा, आपने देखा कि सूरत अल बकरा में जो मजामीन दोहराए गए थे, आखिर में आके खुलासे के तौर पर फिर वो दोहराए जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ जो वहां आई थी, फिर यहूद का वो किरदार जो पीछे आया था, और फिर यहाँ पर वही चीज एट द एंड वही आ रही है। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिरून मिन फ इन्नहु मुलाकीकुम। आप कह दीजिए जिस मौत से तुम भाग रहे हो वो तो तुम्हें आकर रहेगी, वो तो पकड़ेगी। सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैब वश्शहादा, फिर तुम लौटाए जाओगे उस हस्ती की तरफ जो गैब हाजिर की जानने वाली है। असल बात यह है कि इन यहूद के पास जो मालो दौलत था, खूब असलहा था, जिंदगी का साजो सामान था, इन चीजों की कसरत ने इन्हें इसकी मोहब्बत में भी मुबतला कर दिया था। और जिस शख्स के दिल में दुनिया की मोहब्बत आ जाए वो बुजदिल हो जाता है, वो सिर्फ शेखियां बिगाड़ सकता है लेकिन अमल के मैदान में नहीं दिखाई देगा। तो इनको सबक सिखाया जा रहा है कि मौत से मत भागो, मौत से ना डरो, याद रखो जिस मौत से तुम भागते हो वो तो तुमको आ पकड़ेगी, फिर तुम्हें अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर वो तुमको बताएगा जो कुछ के तुम अमल करते रहे हो, यानी तुम्हें अपने आमाल का हिसाब देना होगा, इसका जवाब देना होगा। या अय्युहल्लज़ीन आमनु, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब नमाज के लिए जुमे के दिन पुकारा जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और तिजारत छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम, अगर हो तुम, तालमून, तुम इल्म रखते। अब आप देखिए हर बात के आखिर में इन कुंतुम तालमून, जो तुम जान चुके हो, जो इल्म रखते हो, तो फिर उसका सबूत भी दो अमली कुछ। और फिर जैसे तुजाहिदू नफी सबीलिल्लाह के बाद बताया था ज़ालिकुम खैरुल्लकुम, इसी तरह जुमे की नमाज के लिए आना भी तुम्हारे हक में बेहतर है। अगरचे मर्दों के लिए हुक्म है, औरतों को मना नहीं है, लेकिन बात वही है कि नेकी और खैर के कामों में इकट्ठा होने और अल्लाह के जिक्र के लिए इकट्ठा होने की दावत। और जुमे की अहमियत आप सबको मालूम होगी, मैं भी थोड़ी सी अहादीस सुस्तों की बयान करूंगी कि इबादत घर में भी हो सकती थी, दुकान पर भी हो सकती थी, लेकिन कहा नहीं, इकट्ठे होने को कंपलसरी करार दिया गया। जुमा का लफ्ज मतलब क्या है, रूट क्या है इसका, जीम मीम है, जमा होना। तो इकट्ठी इज्तिमाई इबादत, और आपको मालूम है कि जुमा जामे मस्जिद में होता है, बड़ी मसाजिद में, यानी बड़ी अक्सरियत जमीयत मुसलमानों की इकट्ठी हो, हर हफ्ते उसकी ट्रेनिंग है, इसके बावजूद मुसलमान इकट्ठे नहीं, तो फिर जुमे की रूह तो खत्म है ना। फरमाए इज़ा नूदिया लिस्सलाति, जब पुकारा जाए नमाज के लिए, यानी आजान दी जाए, और इससे मुराद वो आजान है जो जुमे की नमाज और खुतबे के लिए होती या उससे पहले होती। मी यौमिल जुमा आती, जुमे के दिन, यानी जुमा किसी और दिन नहीं पढ़ा जा सकता, जुमे के दिन ही पढ़ा जाएगा। इज़ा नूदिया, जब पुकारा जाए। अच्छा, यहां से ये भी पता चलता है कि जुमे का कॉन्सेप्ट इससे पहले मौजूद था, और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जब आवाज दे दी जाए यानी आजान दे दी जाए तो फौरन अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। फसाओ, फसाओ का मतलब ये नहीं कि भागना शुरू कर दो, सकीनत और वकार के साथ ही चलोगे, लेकिन अंदर की जो तड़प है और उस काम की अहमियत है उसको ये जाहिर कर रहा है, और अंदाज़े बयान से पता चल रहा है कि अजान और जुमा दोनों पहले से मुतारिफ थे। यहाँ हिदायत सिर्फ ये दी जा रही है कि जब जुमे के लिए अजान हो जाए तो दुनियावी मशागिल छोड़ दो और फौरन अल्लाह के जिक्र की तरफ जाओ। अच्छा, यहाँ जिक्र अल्लाह किसको कहा गया है, सिर्फ नमाज जुमा को? नहीं, जुमे की नमाज में खुतबा लाजिम होता है, जुमे की नमाज खुतबे के बगैर होती नहीं। तो यहाँ खुतबे के लिए भी लफ्ज अल्लाह का जिक्र है, नमाज प्लस खुतबा दोनों जिक्र में शामिल हैं। तो याद रखिए जिक्र से मुराद सिर्फ तस्बीह पढ़ना नहीं होता। जब ये बात होती है ना कि अल्लाह का जिक्र खूब करो और जिक्र की कसरत हो और जिक्र के फायदे, तो हम समझते हैं कि जिक्र से मुराद सिर्फ तस्बीह है, بس ایک محدود مخصوص معنی میں لیتے ہیں، جبکہ ذکر میں نماز بھی شامل ہے، ولا ذکر اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت بھی شامل ہے، تسبیحات بھی شامل ہیں، اور اللہ کی کتاب کی تعلیم و تدریس یہ بھی شامل ہے. جب ذکر کی مجلسوں کی بات ہوتی ہے تو اس میں صرف یہ نہیں کہ اکٹھے بیٹھ کے لوگ تسبیح پڑھ لیں تو وہ ذکر کی مجلس ہے، یہ جس مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے یہ کس کی مجلس ہے؟ یہ بھی ذکر کی مجلس ہے. ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، ذکر کرنا. تو اس وقت آپ کس کو یاد کر رہے ہیں؟ بظاہر تو اللہ ہی کو کر رہے ہیں، دلوں کا حال اس کو معلوم ہے کہ اندر کس کی یاد ہے، کھانے کی یا گھر کی یا بچوں کی، وٹ ایور. بہرحال جمعے کے دن تجارت کام کاج چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وزر البیع، اور تجارت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بات تمہارے لیے بہت اچھی ہے اگر تم جانتے ہو. فاذا قضیت الصلاۃ، پھر جب نماز پوری کی جا چکے، قضا نہیں کی جا چکے بلکہ اصل میں قضا کا لفظی مطلب بھی پورا کرنا ہوتا ہے. ہم نماز قضا کرنا کس کو کہتے ہیں؟ چھوڑ دینے کو. فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز پوری ہو جائے، فانتشروا فی الارض، تو زمین میں پھیل جاؤ، مسجد میں نہیں بیٹھے رہو بلکہ جاؤ کام کرو. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. واذکروا اللہ کثیرا، اور زمین میں پھیل کر کام کاج کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے اللہ کا ذکر جاری رکھو، صرف مسجد اور جمعے تک نہیں، اس کے علاوہ بھی جہاں کہیں ہو، اپنے اپنے گھروں میں، دکانوں میں، کہیں نہ کہیں حلقے بنا لو، پڑھنے لکھنے کا کام کرو، اللہ کا ذکر چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہوئے کرو، جہاں بھی چاہو کرو. اور کتنا کرو؟ وذکر اللہ کثیرن، دنیا میں ہوتے ہوئے. یہ ہے ہمارا دین، وہ صرف مسجد میں بٹھا کے نہیں کام کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے زمین میں پھیل جاؤ، دنیا کا کام کرو اور اللہ کو یاد کرو. یہ زیادہ مشکل ہے نا، مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرنا آسان ہے. اچھا ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ جمعہ ہو جاتا ہے پھر لاؤڈ سپیکر میں کچھ اور پڑھنا شروع کر دیتے، لمبے چوڑے ذکر ہو جاتے ہیں، اس میں ذکر اللہ تو بعض وقت کم ہوتا ہے، اور بہت سی باتیں، اعلانات وغیرہ، اور چندے کی اپیل، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور نظمیں اور نغمے. حالانکہ حکم کیا ہے؟ جمعہ پڑھا، گھر جاؤ، نکلو یہاں سے، چھوڑو اب مسجد. فن تشرو فی الارض، زمین میں پھیلو. وابتغوا من فضل اللہ، کام کرو. یہود کے لیے کیا تھا؟ سبت کے دن کوئی کام نہیں کرو، سارا دن چھٹی ہے. مسلمانوں کی سارا دن چھٹی کوئی نہیں ہے، عبادت کے دن، چھٹی کے دن بھی کام. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر تو ہر جگہ، یعنی دین کو خانوں میں نہیں بانٹنا. یہ تو ہے مسجد کے اندر کی دنیا، یہاں تو ہوگا اللہ کا نام، اور یہ ہے مسجد کے باہر بازار کی دنیا، یہاں ہے جھوٹ فریب کا کام. ایسا نہیں، اکثر لوگ سب کچھ وہیں پورا کراتے، اسی لیے بہت دیر سے وہاں سے نکلتے ہیں، سب کر کرا کے پھر فارغ ہو کے دنیا کی طرف آتے ہیں، اور پھر خوب دنیا کے ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. اور یہاں پر فانتشروا فی الارض میں صرف تجارت نہیں، کھیتی باڑی، جو جس کا کوئی کام ہے، کوئی جہاں بھی ہے. اور اس کو کیا بتایا گیا؟ فلاح کا ذریعہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، یعنی زیادہ کام کرو تاکہ کامیاب ہو. اچھا اب آپ دیکھیے، ذرا ذہن میں تصویر لائیے، ایک شخص اپنے کام میں منہمک ہے، خوب ڈوبا ہوا ہے، اذان ہو گئی، سب رکھ دو، بھاگو، نکلو، جلدی کرو، کام وہیں چھوڑا، اٹھے، نہائے دھوئے، تیاری کی، مسجد جا کے بیٹھ گئے، خطبہ سنا، نماز پڑھی، اب وہاں دل لگ گیا نہیں، اٹھو، واپس چلو، پھر کام پہ جاؤ. یہ زیادہ مشکل ہے نا. تو ایکسٹریمزم تو ہمارے دین میں ہے ہی نہیں، ہر چیز میں اعتدال ہے. اصل میں دنیا میں انسان سے دو ہی طرح کے تقاضے ہیں، ایک دین کے تقاضے ہیں اور ایک معاش کا تقاضا ہے، اور ان میں سے ہر تقاضا اپنی جگہ اہم ہے. اصل ضرورت ٹائم مینجمنٹ کی ہے، اس کے لیے بھی وقت نکالو، اس کے لیے بھی وقت نکالو، اور اگر جائز طریقے سے اپنے معاش کے لیے بھاگ دوڑ کرو گے وہ بھی عبادت قرار پائے گا، اور جب دین کے کسی تقاضے کے لیے پکارا جائے تو سب چھوڑ کے آ جاؤ، یہ بھی عبادت شمار ہوگا. یعنی عبادت کی دو قسمیں بتا دی گئی نا، ایک مسجد کے اندر اور ایک بازار کے اندر. اب ہوا کیا کہ وہ اظہارہ او تجارتن، یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. جب انہوں نے تجارت دیکھی، یعنی ایک خاص موقع کا ذکر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے تو اتنے میں منادی ہوئی، ایک تجارتی قافلہ آیا مدینے میں. مسلمان ان دنوں کافی مشقت کا شکار تھے، قحط وغیرہ تھا، ضرورت کی چیزیں مدینہ کے اندر تو نہیں بنتی تھی، باہر سے آتی تھی تو سب کو ضرورت ہوتی تھی. اب دیکھیں کہ جب چیزوں کی قلت ہوتی تو ہر ایک کا دل ہوتا میں پہلے خرید لوں. جب انہوں نے تجارت دیکھی، اولہون یا کھیل تماشا دیکھا، کیونکہ تجارت کے ساتھ ایک ہلا گلا بھی ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ڈھول ڈھماکے کر کے وہ سب کو اکٹھا کرتے تھے، جیسے عام طور پر ٹھیلے والے یا ریڑھی والے خاص قسم کی آوازیں لگاتے ہیں، یا کچھ گا رہے ہوتے ہیں، یا پکار رہے ہوتے ہیں، یا کچھ بجا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو لہو کہا گیا ہے. جب انہوں نے تجارت دیکھی یا لہو دیکھا، یعنی کچھ تو تجارت کے لیے گئے اور کچھ صرف تماشا دیکھنے، کیونکہ سب لوگ بازار میں کچھ خریدنے تھوڑی جاتے ہیں، کچھ لوگ تو محض لہو کے لیے جاتے ہیں. انفدو الیہا، تو مائل ہو گئے اس کی طرف. انفدو کا لفظ جو ہے فی دواد دواد سے، بکھرنا، متفرق ہونا، مائل ہونا، متوجہ ہونا، دوڑ کر منتشر ہو جانا. وترکو کا قائمہ، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا، یعنی تجارتی قافلے کی آمد پر سب لوگ مسجد چھوڑ کے باہر نکل گئے، صرف 12 لوگ باقی رہے. اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور ان کو سمجھایا گیا، اور کیا فرمایا؟ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، تم عبادت کو چھوڑ کر، نماز کو چھوڑ کے، خطبے کو چھوڑ کے تجارت کی طرف اور کھیل تماشے کی طرف چل دیے، یعنی اس وقت میں، تو یاد رکھو جو اللہ کے پاس ہے وہ ان چیزوں سے بہتر ہے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے. تم سمجھتے ہو چیزیں ختم ہو جائیں گی، تمہارا حصہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، تمہارا حصہ کہیں نہیں جاتا، وہ تمہارا ہی ہے، مل جائے گا تمہیں. جب دین کے کام میں مشغول ہو تو مت خوف کھاؤ، مت فکر کرو کہ تمہیں رزق نہیں ملے گا. اگر تمہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو گئی تو بہت بڑی بادشاہت کے مالک بن جاؤ گے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے تم نے دنیا بھر کی دولت بھی سمیٹ لی تو آخر کتنے دنوں کے لیے ہے؟ اس لیے عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ دنیا کے پیچھے مت بھاگو، جو چیز اللہ کے پاس ہے اس کے طالب بنو. کتنا زبردست ڈسپلن سکھایا گیا یہاں، کیا کہ جب نماز کا وقت ہو تو اس وقت دنیا کا کام نہیں ہو سکتا، جب دین کی تعلیم حاصل کرنے کا وقت ہو تو اس وقت لہو اور تجارت ممنوع ہے. یہ نہیں کہ کورس میں داخلہ بھی لے لیا اور پھر چھٹی کر کے اور کام کاج بھی کرتے رہے. اچھا، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر لوگ چلے گئے تھے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ڈھول تاشوں کی آوازیں سن کر لوگ بے چین ہو گئے، 12 لوگوں کے سوا سب بقیع کی طرف چلے گئے جہاں قافلہ اترا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سب چلے جاتے اور ایک بھی باقی نہ رہتا تو یہ وادی آگ سے بہ نکلتی، یعنی ایسا لاوا پھوٹتا کہ سب آگ میں بہ جاتے. بات یہ ہے کہ ابھی صحابہ کرام کی تربیت ہو رہی تھی، ابھی انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ کام کوئی بہت ناپسندیدہ کام ہے، یعنی خطبے اور نماز کے وقت کو چھوڑ کر اور کاموں میں مشغول ہونا، یعنی دینی مجلس سے بغیر اجازت کے اٹھنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، گستاخی بھی ہے. اگر کبھی ضرورت ہو تو اجازت سے جانا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ استاد پڑھا رہا ہے اور جا کے واش روم میں کھڑے ہو گئے، چلو وضو کر آتے ہیں، ٹائم بچ جائے گا بعد میں. یہ تو ایسی ہمیں باتیں ہو رہی ہیں، یہ غلط بات ہے. انتہائی شدید ضرورت کے تحت جانا اور چیز ہے، وہ تو شرعی عذر ہے، لیکن محض دل بہلانے کو، گپ شپ کرنے کو، آرام فرمانے کو، کچھ کھانے پینے کو نکل جانا، ये नापसंदीदा अमल है। अच्छा, ये जो तरकू का कायमा है, इससे एक और बात ये भी पता चलती है कि जुमे का खुतबा खड़े होकर दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो खुतबों के बीच में थोड़ी देर के लिए हल्का सा बैठते, फिर खड़े होकर खुतबा देते, लेकिन खुतबा खड़े होकर ही होता, इसीलिए आपका वो मिंबर होता था जिस पर आप खड़े होते थे। यानी तालीम का काम खड़े होकर भी किया जाता है और बैठकर भी किया जाता है। आपकी आम मजालिस बैठकर होती थी, लेकिन जुमे का खुतबा खड़े होकर। उसमें एक हिकमत ये भी थी कि क्राउड बड़ा होता था, तो जब आप खड़े होते थे तो सबको दिखाई देते थे, और उसकी सीढ़ियां भी थी ना मिंबर की। अच्छा, यहां पर आप देखें कि तिजारत के साथ लहव का जो जिक्र है, और लहव कहते हैं उस चीज को जो इंसान को अपने अंदर मशगूल कर ले। आज भी आप देखें कि लोगों की यही दो वीकनेसेस हैं, काम करेंगे, काम के बाद तफरी करेंगे, या बाज़ औक़ात काम और तफरी साथ साथ हो रही होगी, इधर रेडियो ऑन है और साथ ही उसके काम हो रहा है, यानी तिजारत और तफरी साथ साथ चल रही है ताकि काम आसानी से हो सके। लेकिन उस पर किस चीज को तरजीह दी गई? मा इंदल्लाही खैरुम मिन अल्लहवी व मिन अत्तिजारा।